ภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกสามจำพวกเหล่าไหนเล่าคือ 1. บุคคลที่มีปัญญาคว่ำ 2. บุคคลที่มีปัญญาเช่นกับตักและ 3. บุคคลที่มีปัญญากว้างขวางก็บุคคลที่มีปัญญาคว่ำเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้มันไปวัดเพื่อฟังธรรมในสำนักของภิกษุอยู่เสมอๆภิกษุนั้นย่อมแสดงธรรมที่งดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เขาเขาผู้ที่นั่งฟังอยู่บนอาสนะนั้นจำเบื้องต้นจำท่ามกลางจำที่สุดของธรรมะนั้นไม่ได้ถึงลุกจากอาสนะแล้วก็ยังจำเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดของธรรมกถานั้นไม่ได้เปรียบเหมือนหม้อที่คว่ำถึงจะเอาน้ำรดลงที่หม้อนั้นย่อมราดไปน้ำก็หาขังอยู่ไม่แม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็เป็นฉันนั้นมันไปวัดเพื่อฟังธรรมในสำนักของภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเหล่านั้นแสดงธรรมที่งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเขานั่งบนอาสนะฟังธรรมนั้นอยู่ไม่สามารถจำธรรมกถาทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดได้ลุกขึ้นจากอาสนะแล้วก็จำไม่ได้นี่เรียกว่าบุคคลที่มีปัญญาคว่ำภิกษุทั้งหลายก็บุคคลที่มีปัญญาเหมือนตักเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้มันไปวัดเพื่อฟังธรรมในสำนักของภิกษุทั้งหลายอยู่เสมอๆภิกษุเหล่านั้นย่อมแสดงธรรมที่งดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เขาเขานั่งบนอาสนะนั้นจำเบื้องต้นแห่งคาถานั้นได้จำท่ามกลางและจำที่สุดของธรรมเทศนานั้นได้แต่ครั้นลุกจากอาสนะนั้นแล้วก็จำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดของธรรมกถานั้นไม่ได้เปรียบเหมือนบนตักของบุรุษมีของเคี้ยวต่างๆนานาชนิดคืองาข้าวสารขนมต้มพุทราเกลื่อนกลาดอยู่แต่เมื่อเขาลุกจากอาสนะนั้นของเคี้ยวต่างๆเหล่านั้นก็เรียราดเพราะเผลอสติแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมันไปวัดเพื่อฟังธรรมในสำนักของภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุแสดงธรรมที่งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเขาฟังธรรมกถานั้นอยู่จำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดได้แต่ครั้นลุกจากอาสนะแล้วก็จำไม่ได้นี่แหละเรียกว่าผู้ที่มีปัญญาเหมือนตักภิกษุทั้งหลายก็ผู้ที่มีปัญญากว้างขวางเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้มันไปวัดเพื่อฟังธรรมในสำนักของภิกษุอยู่เสมอๆภิกษุเหล่านั้นแสดงธรรมที่งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเขานั่งบนอาสนะนั้นฟังธรรมก็จำเบื้องต้นจำท่ามกลางจำที่สุดของกถานั้นได้แม้ลุกจากอาสนะแล้วก็ยังจำได้เปรียบเหมือนหม้อที่หงายเมื่อเอาน้ำเทใส่ไปในหม้อนั้น ย่อมขังอยู่หาไหลไปที่อื่นไม่แม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมันไปวัดฟังธรรมได้ฟังธรรมที่งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเขานั่งฟังธรรมบนอาสนะก็จำธรรมะเหล่านั้นได้ถึงลุกจากอาสนั้นแล้วก็ยังจำได้นี่เรียกว่าบุคคลผู้มีปัญญากว้างขวางภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกได้ตรัสคำที่เป็นคาถาคือเป็นคำกราบสื่อไปว่าบุรุษมีปัญญาคว่ำเป็นคนเขลาไร้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาบุรุษเช่นนั้นแม้หากจะหมั่นไปสำนักของภิกษุเสมอๆก็ไม่อาจจะเล่าเรียนเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งธรรมกถาได้เพราะเขาไม่มีปัญญาบุรุษที่มีปัญญาเหมือนตักเรากล่าวว่าดีกว่าบุรุษที่มีปัญญาคว่ำบุรุษที่มีปัญญาเหมือนตักนั้นแม้จะไปสำนักของภิกษุเสมอๆนั่งบนอาสนะเรียนเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดของธรรมกถาได้แต่ครั้นลุกออกมาแล้วก็กำหนดจดจำบทพยัญชนะไม่ได้เพราะพยัญชนะที่เขาเรียนแล้วเลอะเลือนไปส่วนบุรุษผู้มีปัญญากว้างขวางเรากล่าวว่าดีกว่าบุรุษผู้มีปัญญาเหมือนตักบุรุษที่มีปัญญากว้างขวางนั้นแม้ไปในสำนักของภิกษุทั้งหลายอยู่เสมอๆนั่งบนอาสนะเล่าเรียนธรรมที่งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดของธรรมกถาได้แล้วจำพยัญชนะไว้เป็นคนมีความดำริประเสริฐสุดมีใจไม่สงสัยปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพึงธรรมที่สุดแห่งทุกได้และนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เรามาพบกันเพื่อที่จะให้ฟังข้อมูลสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนนี้มีประกาศมาเอาไว้ตั้งนานแล้ว 2,000 กว่าปีนู่นในตอนแรกๆของการประกาศคำสอนธรรมฟังมีคนมาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตอบให้บอกให้เขาได้ข้อมูลไปในขณะที่ตอบให้เนี่ยอาจจะคุยกัน10นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่าๆ ก็ตามข้อมูลเนื้อหาก็มีเท่าที่พระพุทธเจ้าบอกให้สอนให้ใช่ไหมพอเขาได้ข้อมูลไปแล้วก็มีการใคร่ครวญมีการทบทวนซ้ำไปซ้ำมาถ้าไม่มีการเอาไปปฏิบัติได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่ย่อยได้คือรับมาเฉพาะหน้าเอาข้อมูลที่เฉพาะหน้าตรงนั้นมาใคร่ครวญมาย่อยมาทำการปฏิบัติการกระทำให้มันเกิดขึ้นพูดง่ายๆก็คือในขณะที่พอกินได้หนึ่งมื้อในชีวิตนั้นจะใช้งานได้ละทีนี้พอมีการสอนที่มากขึ้นและมากขึ้นก็คือสอนคนนั้นบ้างสอนภิกษุกลุ่มนี้บ้างสอนพระราชาบ้างสอนชาวนาบ้างแต่ภิกษุที่อยู่กับพระพุทธเจ้าด้วยในขณะนั้นก็ได้ทรงจำข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาเริ่มตั้งต้นมาตั้งแต่ท่านพระอานนท์ทรงจำไว้แต่บอกต่อๆกันมาเนี่ยจนทำให้เรามีคำสอนต่างๆอยู่ในปัจจุบันซึ่งพอมาในช่วงท้ายๆสมัยพุทธกาลนั่นคือตั้งแต่กลางๆแล้วล่ะพอเริ่มมีคำสอนมากขึ้นคนทรงจำไว้ได้จนมาถึงในปัจจุบันเนี่ยในสมัยของเราเนี่ยมีคำสอนคือหมดแล้วจบแล้วคือครบถ้วนแล้วพูดง่ายๆนะครบถ้วนแล้วไม่ได้มีพุทธพจน์ใหม่แล้วพุทธพจน์เท่าที่มีเหลืออยู่คือเท่าที่มีอยู่ตอนนี้ถ้าไม่มีคำที่เรียกว่าเป็นการเล่าเรียนเกิดขึ้นจะเป็นการเรียนที่เป็นระบบอะอย่างในสมัยก่อนที่จะมีระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบ6ปี12ปีอย่างที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยนะคือต้องเรียนประถมก่อน6ปีแล้วก็มาเรียนมัธยมอีก6ปีเป็น12ปีก่อนจะขึ้นระดับมหาวิทยาลัยอันนี้คือการเรียนที่เป็นการเล่าเรียนที่เป็นระบบที่เขาคิดค้นขึ้นมา แต่ในสมัยก่อนหน้าที่จะมีระบบแบบ12ปีเนี่ยเด็กน้อยคนไหนอยากเรียนวิชาการใดๆก็ไปอยู่กับครูวิชาการนั้นๆเขาก็สอนให้เป็นแบบนี้ค้นคว้ากันแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นการศึกษาด้วยการปฏิบัติเป็นการปฏิบัติศึกษาแต่สมัยปัจจุบันนี้คือเน้นไปในเรื่องของการเล่าเรียนนะเป็นระบบขึ้นมาที่พูดตรงนี้ก็เพราะว่าการเล่าเรียนแบบนี้มันเป็นงูพิษการเล่าเรียนแบบนี้จะไม่มีความเนิ่นช้าเพราะว่ากว่าจะเรียนจบเนี่ยช่วงที่เรียนอยู่ก็ยังไม่ได้ทําอะไรแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกลับไปอย่างในสมัยก่อนที่ว่าไปอยู่กับครูแล้วก็ศึกษาด้วยการปฏิบัติเลยเนี่ยในระหว่างการเรียนก็ยังมีการปฏิบัติทําให้องค์ความรู้นั้นมันเข้าไปในใจได้มีความชํานาญได้เช่นเดียวกันในทางคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็เหมือนกันนะผู้ฟังเราจะมามัวแต่เล่าเรียนและทำให้เนิ่นช้าในการปฏิบัติมัวแต่สงสัยตรงนี้ทำไมมันไปลงกับพระสูตรนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเนิ่นช้าเป็นการเสียเวลาแต่เราควรจะใช้เวลาที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ด้วยการที่นำธรรมะเข้าสู่ในใจท่านผู้ฟังข้าพเจ้ามาพูดกับท่านผู้ฟังในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เกิดประเด็นนี้แหละให้เกิดนำธรรมะเข้าสู่ในใจด้วยการปฏิบัติไม่ว่าจะทางกายทางวาจาหรือทางใจก็ตามไม่ว่าจะเป็นการด้วยการคิดการพูดหรือการทำก็ตามให้เกิดการปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดเป็นภัยจากความรู้ที่เรามีแต่ให้ความรู้ที่เรามีนั้นเกิดเป็นประโยชน์กับเราขึ้นมาได้ในวันนี้ได้นำเรื่องของปัญญาอยู่3แบบนั่นคือปัญญาเนี่ยแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ดีข้าพเจ้าก็นำประเด็นเรื่องของปัญญามาพูดกันอยู่เสมอๆในรายการจะพูดถึงความเข้าใจดัดแบบนั้นความเข้าใจแบบนี้ซึ่งในแง่มุมตรงไหนที่เอามาพูดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีๆทั้งสิ้นแต่ในที่นี้มีข้อสังเกตเรื่องที่นำมาให้ท่านฟังเนี่ยนะในวันนี้เนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกในหมวดของอังคุตตรนิกายหมวดที่มี3ข้อในพระสูตรที่ชื่อว่าอวกุจิตาสูตรคำนี้ก็คือหมายถึงคว่ำอยู่นั่นเองปัญญาคว่ำอยู่คำว่าปัญญาคว่ำอยู่พระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงบุคคล3ประเภทด้วยกันคือมีปัญญานะแต่ปัญญาเนี่ยมันไม่เท่ากันปัญญาแบบความมันก็มีปัญญาแบบเหมือนกับตักเหมือนเวลาที่เรานั่งลงเนี่ยนะไอ้โคนขาเนี่ยมันก็จะฟอร์มตัวเป็นระนาบเหมือนกับพื้นโต๊ะที่สามารถวางสิ่งวางของได้อันนี้ก็เรียกว่าตักอย่างเวลาที่เรานอนหนุนตักแม่อย่างเวลาที่แม่หรือว่ายายหรือว่าย่านั่งแล้วเนี่ยโคนขานี่จะเป็นระนาบกับพื้นเอาหัวไปหนุนมันพอดีนอนหนุนตักแม่อย่างนี้เป็นต้นคำว่าตักในที่นี้ก็เอามาขยายความคำว่าปัญญาและอย่างสุดท้ายคือเป็นผู้ที่มีปัญญากว้างขวางและมีคนอยู่3ประเภทในโลกนี้ที่มีปัญญาในแต่ละแบบนี้บุคคลที่มีปัญญาคว่ำเนี่ยเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงสถานการณ์ท่านผู้ฟังสถานการณ์ที่บอกว่าเราไปฟังธรรมที่วัดแต่ก็ว่าวัดในที่นี้หมายถึงสถานที่ฟังธรรมนั่นแหละอาจจะเป็นสำนักที่เขามีการปฏิบัติธรรมอาจจะเป็นที่ที่เขาจัดขึ้นมาเพื่อฟังธรรมอาจจะเป็นห้องประชุมหรืออาจจะเป็นที่ไหนสักที่ใดที่หนึ่งล่ะที่เขามีการฟังธรรมแล้วก็มีภิกษุผู้ที่มีความฉลาดมาแสดงธรรมให้ฟังอันดับแรกนะคือไปฟังธรรมแล้วไอ้แค่ว่าการที่ไปฟังธรรมเนี่ยนะท่านฟังสถานการณ์แบบนี้มันดีอยู่แล้วนะคือถึงแม้เราไปเราจะฟังไม่รู้เรื่องก็ยังมีปัญญานะเพราะฉะนั้นไอ้คนที่บอกว่ามีปัญญาเป็นความเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีปัญญานะคือมีอยู่แล้วเห็นประโยชน์ของการที่คิดว่าจะไปวัดฟังธรรมจะไปได้พบเห็นหมู่ภิกษุพวกแค่นี้เป็นมงคลอยู่แล้วนะแต่ในที่นี้พระพุทธเจ้าอธิบายถึงในรายละเอียดว่าไอ้ที่ปัญญาที่ว่าดีเนี่ยมันก็ยังมีแยกแยะไป3แบบนะแน่นอนการไปฟังธรรมมันดีอยู่แล้วการเข้าหาสมณะมันดีอยู่แล้วการเมื่อไปฟังธรรมแล้วเข้าหาสมณะแล้วมีสมณะหรือมีภิกษุที่มาแสดงทำให้ฟังธรรมะที่แสดงนั้นก็เป็นธรรมะที่ดีเป็นสวัสดิ์ขาโตปกวาตาธรรมโมเป็นธรรมะที่มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดถูกต้องทั้งด้วยบทเพียรชนะและความหมายให้ฟังแล้วเนี่ยบุคคลที่ฟังและมีการเงี่ยโสดลงสดับเขาจะเงี่ยโสดลงสดับได้เขาก็จะต้องเข้าไปนั่งใกล้ก่อนคือพระจะแสดงทำให้ใครฟังเนี่ย ก็จะต้องดูสถานการณ์นะว่านั่งเรียบร้อยหรือยังทุกคนมีอยู่ในความสงบไม่มีอะไรกระทึกกระโครมอ่ะจะแสดงธรรมอันนี้ก็แสดงว่าเขามีการเงียบสดลงพร้อมที่จะฟังธรรมละดีละก่อนจะเงียบสดลงเขาก็นั่งลงให้เรียบร้อยก่อนจะนั่งลงให้เรียบร้อยเขาก็เดินเข้าไปหาคนที่จะเข้าไปหาใครสักคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งพระสงฆ์เนี่ยนะท่านผู้ฟังมันจะต้องมีศรัทธาอยู่แล้วล่ะแต่บางคนเนี่ยไม่กล้าก็จะไปหาพระด้วยซ้ําเขาหาไม่ถูกอะไรไม่ถูกคิดว่าจะอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือถ้าจะเปรียบเทียบกับคนที่สามารถเข้าได้เนี่ยก็คือคนที่สามารถเข้าได้เนี่ยเขาก็มีศรัทธามากกว่าแต่คือมีศรัทธาแล้วแต่ยังไม่มีทําไงอ่ะก็ปลูกศรัทธาแต่พอปลูกศรัทธาแล้วเข้าไปหาแล้วก็ไปนั่งใกล้แล้วเงี่ยโสดลงในเงี่ยโสดลงเนี่ยคือตั้งใจที่จะฟังตั้งใจฟังแล้วได้ฟังอะไรเขาแสดงธรรมดีฮะแสดงธรรมอย่างดีแล้วเนี่ยตรงนี้แหละคือจุดที่จะเริ่มมีความแตกต่างกันละของบุคคล3ประเภทแต่อย่างน้อยไปฟังธรรมไปหาพระอันนี้มันดีพอไปฟังแล้ว3ประเภทนี้มีความแตกต่างกันระหว่างคนที่มีปัญญาคว่ำปัญญาเป็นเหมือนตักแล้วก็มีปัญญากว้างขวางนั่นคือนี้พร้อมที่จะรับแล้วเดี๋ยวจะรับไม่ได้เลยได้น้อยหรือได้มากได้แป๊บหนึ่งหรือได้ต่อๆไปอันนี้แหละคือความแตกต่างที่เกิดขึ้นแต่ปัญญาคว่ำเป็นยังไงท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเอาน้ํารดลงไปบนหม้อที่มันคว่ำอยู่น้ำเนี่ยก็ไม่ได้สามารถที่จะคงตัวจับตัวอยู่ได้คือมันไหลทิ้งไปหมดเลยในทางภาษาอีสานเนี่ยเขาจะมีศัพท์คำหนึ่งที่คล้ายๆกับตรงนี้ก็คือเอาน้ําเทรถหลังหมาเนี่ยนะสุนัขเนี่ยนะท่านฟังถ้าเราเอาน้ําเทรถหลังมันเนี่ยมันจะไม่อยู่คือมันจะไหลลื่นล่วงออกไปหลังสุนัขหลังหมาเนี่ยไม่สามารถเก็บน้ําได้แต่ก็เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสในที่นี้แหละว่าเอาน้ําเทรถลงบนหม้อที่มันคว่ำอยู่หม้อที่คว่ำอยู่เนี่ยเก็บน้ําไม่ได้เหมือนกันแหมคนนี้อุสัตมีศรัทธาเข้ามาใกล้เงี่ยสดลงฟังซึ่งทำแล้วมีคนแสดงทำดีๆให้ฟังแล้วในขณะที่นั่งฟังอยู่เนี่ยตั้งแต่มีคนที่แสดงทำพูดคำแรกจนถึงคำกลางจนถึงคำสุดท้ายเนี่ยคือแบบจำไม่ได้แบบไม่เข้าใจงงมึนเบลอมันเหมือนกับขมุกขมัวไม่เห็นแสงแต่จริงๆยังดีนะท่านผู้ฟังที่ยังได้ไปฟังนะแต่ว่ามันยังไม่เห็นยังไม่เข้าใจนี่คือคนประเภทแรกฟังแล้วมันก็ยังเบลอๆงงๆไม่พูดอะไรสับอะไรทำไมนะไม่เข้าใจแบบนี้ก็มีอันนี้คือแบบแรกแบบที่สองแล้วก็พระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนกับตักนี่แหละตักนั่นคือหมายถึงโคนขาที่เวลานั่งแล้วมันเหมือนกับเป็นพื้นโต๊ะขึ้นมาทีนี้ตักเนี่ยมันก็จะฟอร์มตัวคงตัวอยู่ในช่วงเวลาที่เรานั่งอยู่ตอนนั้นแต่พอเราลุกเดินขึ้นไปเนี่ยโคนขามันตั้งฉากกับพื้นดินแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นรูปของโต๊ะไม่เป็นรูปของตักอีกต่อไปละแต่ตรงนี้เห็นได้เลยชัดเจนเลยนะเป็นความเป็นอนัตตานะตักเนี่ยมีอยู่คงอยู่เฉพาะเวลาที่เราเอาขาของเราเนี่ยมาทํามุมขนานกับพื้นมันจึงฟอร์มตัวเป็นตักขึ้นมาแต่ถ้าขาเราแค่ยืนขึ้นทํามุม90องศากับพื้นความเป็นตักนี่หายไปแล้วนะอันนี้เราเห็นความไม่เที่ยงได้แต่ในที่นี้อุปมาอุปไมยเนี่ยพระพุทธเจ้ายกขึ้นเพื่อที่จะเปรียบเทียบว่าบุคคลเนี่ยมีของวางอยู่เหมือนตักคือโคนขาเราขนานกับพื้นอาจจะวางสิ่งวางของอะไรบนโคนขาได้อย่างบางคนมากราบพระอย่างเงี้ยนั่งลงกับพื้นแล้วก็วางกระเป๋าหรือวางโทรศัพท์บนตักของตัวเองใช่ไหมไอตอนจะลุกขึ้นไปเนี่ยไอของอะไรที่วางอยู่บนตักมันก็หล่นลงออกเนี่ยเหมือนกันท่านผู้ฟังคนที่เขาฟังธรรมอยู่บางทีเนี่ยนั่งลงเรียบร้อยมีศรัทธาเข้าไปฟังธรรมละโอ้ในขณะที่ฟังหยุดแม้เข้าใจแต่เข้าใจแจ่มแจ้งจําได้ต้นว่ายังไงกลางขยายความมายังไงปลายสรุปไว้อย่างไรนะจำได้เข้าใจดีพอพระบอกเอวังท่านละสาธุกันแล้วกราบมับมับลุกขึ้นไปนะหันไปดูทางนู้นทางนี้เอตะกี้ท่านว่าอะไรนะไปถามเพื่อนบ้างเพื่อนมาถามบ้างโอ้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะมันลืมไปแล้วนี่นี่คือลักษณะปัญญาที่เป็นเหมือนกับตักนะคือจำได้อยู่ชั่วครู่ในขณะที่ฟังเท่านั้นละแต่พอจบแล้วหมดแล้ว ก็ลืมไปเผลอสติไปพระพุทธเจ้าใช้คำนี้อันนี้เราจะบอกว่าไม่ดีก็ไม่ได้แหละท่านผู้ฟังเพราะมันก็มีส่วนที่ดีอยู่ส่วนบุคคลประเภทที่3ท่านผู้ฟังเปรียบเทียบเหมือนกับหม้อที่หงายขึ้นเอาก้นมันลง เอาปากมันงายขึ้นเวลาเทน้ำลงไปเนี่ยน้ำมันก็ขังอยู่ไม่เหมือนกับเทน้ำรถหลังหมาเทน้ำรถหลังหมามันก็ไหลลื่นออกไม่สามารถคงอยู่ได้แต่ถ้าเทน้ำลงไปทางปากหม้อที่มันงายอยู่ไม่ได้เอาก้นหม้อขึ้นแต่เอาก้นหม้อลงไว้ที่พื้นเอาปากของหม้อนั้นขึ้นพอเทน้ำลงไปในหม้อที่เป็นลักษณะนี้ไม่ได้ปิดฝาด้วยนะฝาเปิดอยู่เปิดปากหม้ออยู่เทน้ำลงไปในน้ำก็สามารถที่จะขังเอาไว้ได้เขาก็สามารถที่จะยกหม้อนี้ไปที่ต่างๆได้เก็บน้ำไว้กินในระหว่างทางไว้เดินทางไกลหรือว่าใช้ประโยชน์ในการชำระล้างต่างๆได้ในขณะที่เดินทางไปอันนี้เปรียบเทียบเหมือนกับคนที่เขาเข้าไปหาแล้วเงียบสดลงแล้วฟังทำแล้วระหว่างฟังก็เข้าใจดีฟังไปฟังไปคนที่เทศบอกสอนนั่นก็ขยายความขึ้นมาแล้วก็แตกแยกจำแนกแจกแจงก็เกิดความเข้าใจเข้าใจแล้วสรุปลงไปอย่างนี้อย่างนี้ก็จำได้แต่จำได้แล้วสามารถที่จะนำไปใช้ต่อได้ด้วยสามารถที่จะเมื่อออกจากวัดไปแล้วฟังทำแล้วสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเอาไปใช้ในครอบครัวการทำงานต่างๆอันนี้คือบุคคลประเภทที่3ซึ่งในบุคคลทั้ง3ประเภทนี้ตามหวังไม่ใช่ว่าประเภทที่1ไม่ดีประเภทที่2ดีหรือประเภทที่2ไม่ดีประเภทที่3ดีคือมันมีความดีอยู่แล้วตั้งแต่ประเภทที่1นะบุคคลที่ว่าจะมีศรัทธาเข้าไปหาเงี่ยสดลงฟังซึ่งธรรมมันยังดีกว่าคนที่ไม่มีศรัทธาไม่ได้ขวนขวายที่จะฟังธรรมนำไปทำเรื่องเกียกไม่ได้เกเรทำเรื่องที่มันเสียๆหายๆเป็นผิดศีลเป็นอะไรอย่างน้อยยังมีการที่จะมาฟังธรรมอันนี้เป็นสิ่งดีสิ่งงามที่เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่เหมือนคนที่มาวัดอย่างเงี้ยมาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมแล้วโอ้ฉันทำไม่ได้เลยในระหว่างที่อยู่นั่งสมาธิอาจจะ3วัน7วัน10วันก็แล้วแต่ในช่วงที่อยู่วัด7วันเนี่ยบางคนอาจจะทำอะไรไม่ได้เลยแบบจิตก็ไม่สงบคิดฟุ้งซ่านอยู่7วันนี่เหมือนไม่ได้อะไรไม่ใช่ว่าไม่ได้อะไรนะท่านผู้ฟังยังได้ความเปลี่ยนแต่ได้ความเปลี่ยนแล้วแต่มันอาจจะยังไม่เกิดสมาธิขึ้นอาจจะยังจําไม่ได้มีสติลืมหลงในระหว่างที่ปฏิบัติระหว่างที่ทําแต่ก็ยังมีความเปลี่ยนแต่ใน3ประเภททั้ง3คนเนี่ยมีความเปลี่ยนทุกคนละมีการทําจริงแล้วถึงได้มาฟังธรรมมีศรัทธาแล้วถึงได้มีการทําความเปลี่ยนมีศรัทธามีการทําจริงถึงได้มาฟังฟังแล้วตรงจุดนี้ล่ะที่สติอาจจะยังตั้งไม่ได้นี่คือคนประเภทแรกแต่ปัญญาก็เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าอธิบายว่ายังคว่ำอยู่คนประเภทที่2ตั้งสติขึ้นได้แต่แป๊บหนึ่งในขณะที่ฟังเท่านั้นก็เปรียบเหมือนกับเวลาที่เรามานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมที่วัดนี่แหละมา7วันในช่วงที่อยู่7วันนี้สองวันแรกทําได้บ้างไม่ได้บ้างพอต่อมาทําได้ฮะทําได้ดีแต่พอกลับบ้านไปเท่านั้นล่ะมันเผลอสติลืมสติยังเคืองบ้างกับลูกกับผัวกับคนรอบข้างที่ทำงานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เจ้านายลูกน้องลูกค้ามันเคืองแต่ตอนอยู่ที่วัดนี่มันเข้าใจดีแจ่มแจ้งฟังได้แต่พอกลับบ้านไปแล้วเผลอสติบ้างอันนี้ก็คือมีสติตั้งขึ้นแต่ยังมีที่หลุดบ้างหลุดในชีวิตประจำวันบ้างหลุดตรงจุดนั้นจุดนี้แต่วิตอนที่ฟังเนี่ยอยู่วัดเนี่ยทำได้ดีอันนี้ก็คือมีสติตั้งขึ้นแล้วมีสมาธิตั้งขึ้นแล้วแต่ว่ายังไม่ได้โดยตลอดยังได้เฉพาะช่วงเวลาที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันดีๆช่วงเวลาที่ยังไม่ได้มีภาษาที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นอันนี้ก็ยังพอที่จะรักษาได้พระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนกับตักของคนนี่แหละที่มันจะไว้วางกระเป๋าวางโทรศัพท์วางสิ่งของได้บ้างตอนที่นั่งอยู่นะแต่ถ้าตอนที่ลุกขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะล้มคว่ำลงออกก็เหมือนกับคนที่รู้จักในการที่จะฟังทำแล้วในขณะฟังเข้าใจแล้วในขณะมาปฏิบัติธรรมที่วัดโอ้รู้ว่าพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ปฏิบัติได้ทําได้ในขณะที่อยู่ที่วัดเนี่ยอันนี้ดีเพราะว่าอย่างน้อยวัดเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีการควบคุมอยู่ในระดับหนึ่งแต่พอเราไปอยู่ในสภาวะหรือสถานะที่มันต้องแบบมีกระแสแรงของทางภาษาต่างๆอันนี้อาจจะหลุดบ้างแล้วก็เปรียบเหมือนกับไม่สามารถที่จะเก็บของเอาไว้เดินทางต่อไปได้แต่บุคคลที่สามารถที่จะฟังทำแล้วนำไปใคร่ครวญเมื่อฟังเสร็จแล้วจำได้แล้วก็นำไปใช้งานได้ด้วยและนี่ก็คือเหมือนกับพวกที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดนี่แหละ3วัน7วันในขณะที่อยู่แต่2-3วันแรกอาจจะ ทําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ต่อมาทําได้ดีมีความเข้าใจในธรรมะพอกลับบ้านไปแล้วก็สามารถที่จะประคับประคองจิตใจไม่ด่าไม่ว่ามีสัมมาวาจามีเมตตากับคนรอบข้างได้อันนี้ก็คือเหมือนกับหม้อที่เก็บน้ําได้เหมือนกับเรามีเสบียงนั่นคืออาหารคือน้ําพกไว้เดินทางไปสามารถที่จะกินได้ประเด็นตรงนี้ต้องฟังว่าแล้วหม้อมันใหญ่แค่ไหนล่ะน้ํามันใหญ่แค่ไหนเสบียงที่คุณพกไปได้เนี่ยแต่ตอนที่คุณฟังทําได้จําได้เนี่ยมันมากหรือมันน้อยมีคนหนึ่งเขาเคยเล่าให้ข้าพเจ้าฟังแต่มาฟังบอกว่าธรรมะเนี่ยอย่างสมมติเราไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม7วันหรือว่าไปบวชมา3เดือนแต่ธรรมะที่เราได้มาในช่วงนั้นเนี่ยจะอยู่กับเรานะนี่เขาเล่าให้ฟังนะประมาณ2เท่าของเวลาที่เราไปปฏิบัติมาอย่างสมมติคุณไปวัดปฏิบัติธรรมมา7วันเนี่ยธรรมะก็จะอยู่กับเราใจยังเย็นใจยังสบายอยู่นี่เขาบอกมานะประมาณ14วันพอเริ่มวันที่15นี่มันเหมือนกับเสบียงหมดนะเริ่มหลุดแล้วเริ่มจี้แล้วเริ่มเคืองแล้วหรือคุณไปบวชมา3เดือนช่วง3เดือนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบฝึกอ่านสวดมนต์อะไรต่างๆแต่พอศึกออกไปแล้วอารมณ์นิ่มก็ยังมีดีอยู่นะอยู่ประมาณสัก6เดือน2เท่าของที่ไปทํามามันเริ่มหลุดละเริ่มเคืองละเริ่มหายละอันนี้คือเขาเล่ามานะซึ่งก็จะมาสอดคล้องกับเรื่องตรงนี้แหละว่าเราไปปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมได้เข้าใจดีเลิกฟังแล้วเลิกปฏิบัติแล้วหมายถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเนี่ยนะกลับมาบ้านบ้างไปที่ไหนที่นั่นที่นี่ที่โน่นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะมีอารมณ์ความรู้สึกธรรมะอยู่ในใจแบบนี้ได้ก็เหมือนกับคนที่เข้าใจธรรมะตรงนี้ได้เหมือนกับหม้อที่เก็บน้ำตรงนี้ไว้ได้ก็อยู่ที่ว่าเราเก็บน้ำตรงนี้ได้มากหรือได้น้อยเราเก็บเป็นเสบียงธรรมฟังธรรมะที่เราฟังตรงนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับอาวุธยุทโธปกรณ์ในการที่จะปราดปรานฆ่าศึกศัตรูเช่นเครื่องประหารระยะใกล้มีดดาบปืน M16 ปืนเลเซอร์นะคลังแสงคลังอาวุธพวกนี้อันนี้คือเปรียบเสมือนธรรมะแต่คุณจะไปสู้กับศัตรูเนี่ยต้องมีอาวุธนะทีนี้อาวุธคุณเอาไปเท่าไหร่ล่ะบางทียิงไปอ้าวลูกกระสุนหมดตายละฉันอุตส่าห์เก็บธรรมะมาเพื่อต่อสู้กับกิเลสแบบนี้พอมันรุกมันหนักเข้าเอาธรรมะหมดแล้วทีนี้หลุดแล้วทีนี้จีแล้วทีนี้เครื่องแล้วทีนี้ทํายังไงล่ะกระสุนหมดเขาก็ต้องรีโหลดเขาต้องเก็บสะสมอาวุธใหม่เราก็ไปฟังธรรมใหม่ธรรมฟังอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเราค่อยๆพัฒนาได้แต่การที่เขาไปหาสมณะฟังธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วฟังแล้วอาจจะจําไม่ได้แต่อย่างน้อยเราได้ความเพียรอาจจะไอตอนที่ฟังเนี่ยสติยังตั้งไม่ได้จำอะไรไม่ได้เลยอย่างน้อยยังได้ความเปลี่ยนธรรมฟังเราฟังธรรมสักที่ใดที่หนึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจได้เนี่ยจิตใจนั้นจะต้องไม่เพ่งไปแต่ผู้พูดจะต้องไม่เพ่งอยู่กับตัวเองจะต้องไม่คอยจ้องจับผิดจิตนั้นจะต้องเป็นเอกคัตตาไม่มัวใส่ใจแต่ผู้พูดไม่มัวใส่ใจแต่ตัวเองนั้นเราสามารถที่จะฟังธรรมพัฒนาจากการที่มีปัญญาเหมือนคนคว่ำนี่แหละก็เป็นเหมือนตักขึ้นมาได้แต่เป็นเหมือนตักแล้วทำแบบนี้ต่อไปพยายามทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวไม่เอาใจไปจดจ่ออยู่แต่ตัวเองหรือแต่ผู้พูดไม่คอยจ้องจับผิดพลาดในเรื่องของคนอื่นให้มีสติสัมปชัญญะตั้งเอาไว้คอยแยกแยะเรื่องที่ได้ฟังและสามารถที่จะเปลี่ยนจากปัญญาที่เป็นเหมือนตักให้เป็นปัญญาที่เป็นเหมือนหม้อหงายรับน้ำต่างๆได้เรารับได้แล้วอาจจะเป็นหม้อใบเล็กๆเราพัฒนาทำความเพียรขึ้นไปหม้อมันก็ใบใหญ่ขึ้นมาเก็บน้ำได้มากขึ้นมาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องในที่ต่างๆได้เราก็สามารถทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้ตามฝังบุคคลที่มีศรัทธาคือความมั่นใจในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดการทำจริงแน่แน่จริงมาขวนขวายฟังธรรมะอันนี้มันดีอยู่แล้วมีศรัทธาแล้วมีวิริยะคือการทำจริงแน่แน่จริงแล้วสติอาจจะยังไม่เกิดเอาพัฒนาขึ้นไปทำขึ้นไปทำสติให้มันเกิดขึ้นมาสติเกิดขึ้นแล้วอาจจะไม่ได้มีความจุเป็นเหมือนกับสมาธิที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นอาหารเป็นน้ำยังเก็บไม่ได้สมาธิยังไม่เกิดก็พัฒนาสติขึ้นไปเดี๋ยวสมาธิมันก็เกิดขึ้นมาเกิดเป็นแบบตักแต่เก็บได้ชั่วคราวอันนี้มันดีละแต่แสดงว่าสติยังกำลังไม่พอเอาทำสติให้มีกำลังมากขึ้นแต่เกิดเป็นสมาธิที่ได้เป็นในระยะหนึ่งเป็นเหมือนหม้อที่เก็บน้ำได้เอามีสมาธิเกิดขึ้นละเก็บน้ำได้ละ แต่จะเก็บยังไม่ได้มากแต่กลับไปแล้วฟังไปแล้วอยู่สัก7วัน10วันเราลืมแล้วเผลอแล้วเอาเราก็ทําหม้อนี้ให้มันใหญ่ขึ้นโดยการตั้งสติให้มีกําลังมากขึ้นตั้งสติให้มีกําลังมากขึ้นแล้วสมาธิมีมากขึ้นปัญญาตรงเนี้ยมันค่อยเกิดเป็นลําดับท่านผู้ฟังปัญญาเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าต้องสมาธิเต็มถึงจะมีปัญญาเกิดขึ้นแต่สมาธิน้อยๆก็มีปัญญาน้อยๆพระพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบบุคคล3ประเภทนี้เอาไว้ท่านผู้ฟังแต่ท่านผู้ฟังยังมีคําถามข้อสงสัยหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆสามารถที่จะติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าเป็นไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตําบลดอนไหโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าเขียนเป็นข้อความมาที่ทางเว็บไซต์ได้ที่ puredhamma.com puredhamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร